الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب الله رب العزة الدنيا ده بقا ده پارا او د انسان د دې ژوند د خاسته کولو لپاره یو حکم نامه دنیا ته نازل کړی و او بندیانو باندې دا یو خاص وظیفه مقرر کړی و او دې لازم کړیو د دې حکم نامې او د دې هدایت نامې تاسو باندې یو خاص خدمت لازم دی چې دې ته ډېر په غور سره او په سوچ سره فکر سره غوږ دی او د دې عظمت په پزړه کې داسې راولې څنګه چې تاسو زړونو کې الله د ذات عظمت پروت دی چې څنګه هغه ته په ډېر قدر او په عزت سره ګوره دا سی بعد الله کلام ته دی خبرې ده پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی دی امر د خوش خبره یو زما بندیان له زیر ورکاو خوش خبری ورکاو بشارت ورکا دی او خاص خبری کله چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته حکم کوي دی او کار دی او عمل تاسو دې انسان دی او عبادت او طاعت دیکھ مطلب عظمت تاغی امری چی داد اللہ پنیز بانے دیر و عظیم کار دے ورنہ اللہ رب العزت بندیان تا دغسی و محکام نازلی دخپل طرفنا امرو ناہی و تکی پاگی کی دا سے نیوی لے ہمیشہ دے پارا چې پیغمبر اتو ته بشارت ورکا دا د وی نعمت یو خصوصیت دی څنګه چې الله امر کړو پیغمبر پاک ته چې مؤمنان ته د جنت زیر ورکا الله رب العزت عمر کول شو او امر کوي هغه ته وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تولى زیر ورک یو پته کې د دې زیر عظمت ښکار کوي او بل طرف ته د پیغمبر مقام خوي چې دا کار دا د دنیا کې را لېګل شوی د دې لپاره چې مخلوق ته د الله دین ورسي احکام ورسي چې دې لپاره بلې سوک نشته دنیا کې الله رب العزت به تعمر کوي حکم کوي وحي وکي او دې به خلق ترسي پورا یو دا د ذی مواریوم دا او دویم دا دی چې بل څوک د دې لایق نشته دی چې هغه د احکام د الله پورا امانت سره ورسي او په هغه طریقې باندې چې کومه طریقه الله رب العزت غواړي چې بلغ ما انزل الیک ورسوا خطول هغا چتا تا اللہ ترب نسنازل شوی دی نو بغیر دا پیغمبر نا طول سوک نشی رسولی تا صرف اغل اللہ دا حمد ور کلیو دے توفیق ور کلیو چتا غنا پاکی یو حرف یو زور او زیر پاتی نشی بغیر دا غنا دی امت کی سمرہ خلق دے چی غیم زن باندی دازی مواری لازم کلی چی مونگا دی پیغمبران و میراس خلق و ترسو مونگا وارثانی لیکن ٹول خو نشی رسو لے ٹول خو داغی پا طاقت کی نشتا دیر کمی خبری چی غی خلق و ترسوی پاغیمان دی بی اقبل یو قسم فخر کئی چو مونگ دا اللہ احکام و رسول خلقو تا مونگ پا دی کدیر حمت نکار واغستا و طول نشی رسولی دا صرف دی پیغمبر امرو چو بلغ ما انزل طول چو تا تسنازل شوی دی غو رسول دویم باکی دا امت لبو چی بلگ پورا سواخو جہرن چی خبر پٹا پاتی نشی خلقو تبکی سجی کنجائش پاتی نشی جہرن یا اورا سوا زکڑی رو خلقو با رسولی و جہرن بینی رسولی اسی بے یوتا و بلتا کله یو ځای کله بل ځای خپل مینځ کې خفیه تور سره به رسولي دا بلغ مطلب خدا نو چې دا سی اوره سوا چې څوک ته خبر نشي یا دا سی اوره سوا چې ستا چا تعالی سره سي ستا په چا باندې وسی دا امت خدا کار دی دا جرأت خو نشی کول وسوک چنیز دیو لرو تا خپلو پردو تا ټولو ته ورس دا صرف د انبیاء او ذمہواری وا نو ځکه پیغمبر په دې باندې مامور کو او مکلف کو چې ته به لزیر ورکه یو بګی اشاره و دې زیر عظمت ته چې دا ډیر عظیم حکم دی اولی ذکر کړی یا خلق چې هغه ته پیغمبر د زیر ورکول شي دا خوش خبری هغه ته حاصلېږي هغه الله یاد کړی په خپل بندیانو سره چې عبادی دا زما بندیان زکو له زیر ورکوم عبادی زما بندیان دي زما حکم مانی او زما د حکم قدر کوي او احترام کوي نو داس خلقو تا زیر ورکا دریم دا ذکر کلو چی یستمعون القولا اغیز ما کلام ډیر پا مینا اڈیر پا محبت اڈیر پا شوق بانده اوری سیغه دا سے استعمال کلو باب دا سے استعمال شوی دی چاگی که ډیر زور دی هر ځای کې چې الله پیغمبرانو ته حکم کوي چې وحیدتکم ډیر په غور سره واوره چې دی وحی کې تاسو ناسو ییر رانه شي خدای او غلطی رانه شي ناغیته په دغه وخت کې دا حکم کړي او دا صیغه استعمال کړي وا وان اخترتک فاستمع لما یوحى موسی علیہ السلام توئی کوئی تور کې چته می خاص کړی تمه پټول خلقو کې غوړ کړی تمه په خپل علم کې د دې دعوت لپاره منتخب کړی بل څوک نه وان اخترتک بس زما بتا باندې اعتماد دی چته باز ما په دین کې نقصان نکې تو په دې کې کوتاهی نکې تنه په دې کې اس قسم لا قصور ناراضي اول څوک مې په خپل علم کې داسې ونمونتنو وان اخترتک انبیای کرام اغي چې ری باندې مونږه اس قسم اعتراض نشو کولې نو به څه غلطي معلومول شو ځکه چې الله رب العزت منتخب کړل په خپل علم کې او د خپل دین لپاره او د خپل وحید لپاره خاص کړل نو بس باقی باندې حد تمام دی د انسانیت او دغه سید عقل مند دی دغه سید اخلاق او حد په تمام چې هغه په شانته بل څوک نشي کېدی نو کوم خلقو چې د خپلې بدبختۍ او جهالت توجه نه هغه انبیاء باندې سه الزامات لګولې دي او سه اعتراضونه پکړې دي هغه ځان خپل عمل نامه خراب کړی ده هغه ځان خپل آخرت خراب کړی ده حقی پا دینا دی پوی دلی چی دی نبی سا مقام دی پیغمبر سا شان دی انی قرآن کے سوچ و فکر کرے دی چی دی که اللہ دا غید پارکم الفاظ استعمال کری دی نو دی الفاظ تو ہم سوچ پکار دی چی اللہ نا بلعزت یو دلوی چی و انا اختر تو کان نو بسار سا ختم شو کا پلار سمرا کتابو نا لکلی شیو ار سمرا اعتراضو نا شیو اگا پا دی یوی جملی سرا پا دی یو لفظ سرا ختم شو داد انبیاء و دا خصوصی الفاظ دی چل اللہ رب العزت لغید پار استعمال کری نسوی ورطا چې تمه خاص کړی تمه غوړه کړی په ټول مخلوقات کې د څه لپاره فاستمع لما یوحا ډیر په غور سره وق کیدم ډیر په شوق سره دا خبره واورم کومه خبره چې تا ته وحی کول شي د الفاظ د زینو کې استعمالی او مطلب پکې د الله رب العزت دای چې د خلقو سره په زړه کې زماده کتابو زماده کلام قدر پیدا شي دا څنګه کتاب دی الله خبرې د الله کلام نفس سمعي وتویلی چې ډیر په غور سره واره چستا سوچ او فکر او توجه ټول برابرې تا ته اوس وحی کول شي. د امت ته ویلې الله رب العزت چې کله زما کلام په خصوصي ځای کې لوستې شي چې باغې کې د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی، نو ډیر په توجه سره واوره، ډیر په غور سره واوره. دا د قران ادب دی او احترام دی، په تاسو لازم دی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. کله چې قرآن د الله لوستل شي نو الله وی فاستمعوا له، ډیر په صحیح طریقې او سره غوږ کېږي، او داسې غوږ کې خودل چې خاموشي وکې، ځان سره سوای ما دواړه خبرې لازم کړي په خلق باندې، او خصوصي تلاوت د قران په مانزه کې دي. د دینه د قران بل ځای نشته، اهم ډیر اهم ځای د تلاوت او د قرأت ا منځ دی. دیو جن حدیث کې قران ته منځ ویل دی، دا قرآن نوم یې په مانزه سره واستره. چې نبی علیہ السلام یې الله رب الاتوی چې قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، ما منز تقسیم کړی دی، پل بنده سره می تقسیم کړی دی، صحیح سمی دلور کړی دا، سمی ځان پورې خاص کړی دا، او صحیح سم مشترک دا زما او د دو. نو بیا دا وی چې کله دا بنده وی چې الحمدلله مولاوی زما باندې ثنا وی، زما بنده ما باندې ثنا وی الحمدلله رب العالمین، او کله چې وی چې الرحمن الرحیم، نو بیا الله وی چې حمیدنی عبدی، دی بنده زما حمد وی، چې بیا وی مالک یوم الدین، نمجدنی عبدی، دی بنده زما بزرگی بیان کړم. نو ویلو چې هاذا علی دای سبق زما شو مالک یوم الدین پورې، الله ویلو چې دای سبق زما شو، چ بیا دې وی چې وی یا کنا عبد و یا کنستاین، الله رب العزت وی چې ها ذا بیني و بین عبدی، دا ایسه زمون په شریکا دا زما او زما د بندا هلي دې ما تعجزی کوي او زه قبلو ما، دې ما تعجزی کوي زه په رحم کوم. نو دې کې زدم ایسا شتا دے زمان پکشتا دے دا ایسا دادا چی دے ما تسوال کئی ما نغواری اوزو الاغوار کوم قبلوم ابی ایوی چی ولی عبدی ما سعلا، اس چی بنده سا سوال کئی نو قبلی گی با. فیضا قال اهدنا الصراط المستقیم تر اخر پوری، وی اللہ وی چی هازا لی عبدی ولی عبدی ما سعلا، دا خاص دا بنده دا اجید سواری نزول قبلو ما، تقسیمو شکنا دری اسی شوی، یو ایسا خاص دا اللہ شوا صفات شدو لویت، دوی مئیسا دا بنده دا اللہ میند کی دے سوال کی او اغا پی رحم کی، ادری مئیسا سوال دے نو سوال خو بنده کی کنا، نګور نو می غسته او د صلات چې معمول تقسیم کړی دی ا تقسیم یو کده سورۃ الفاتحه او قران دی قران تعالی نوم د مانزه کې هو دی د کی اشاره دی ته دا چې نماز چې مونږ د نو د تلاوت تو جنا د قرات تو جنا د قران د لوستو تو جنا دیو جنا دی مونږ مقام او مرتبه حاصل کړو نو ویلو چې ډیر په شوق سره ډیر په غور سره واورې دا د الله طرف نه حکم دی حکم ځای کې چې الله ترغیب ورکوي خپل بندیان ته د خپل کتاب خدای بندیان وای اورې کنه تاسو یې واورې نور زما کار دی تاسو زړه کې بیا د دې قران عظمت راوستل یا په دې باندې علم راوستل یا د دې غفایدې تاسو ته رسول الله یې زما کار دی استاذونو مطالبه صرف داوری دو دا چې فسمعو فاستمعو وغور سره واوره نذریم صفته دا بیان کړو چې الذين يستمعون القول زما هغه بندیان لزیر ورکا او خوشخبری ورکا چې هغه زما کلام اوري ډیر په شوق سره ډیر په محبت سره او که په دغه وخت کې څوک خبري کوي دی نه برداشت کوي چې قرآن بیانېږي خبرې مکوي پاکه څوک ناشتي ناغیمانه کی کنه دا وجه دا چې د باندې د قرآن دا خبرې خوږی لګي نو نور باندې پابندګ دی چې ردی وخت کې لکوټي خاموشي وکي یستمعون القول الله ویلی چې زما کلام توقع دی نو کله چې وګوته کی دی په ادب سره کی دی په احترام سره کی دی او په ډیر صحیح نیت باندې وګغ دی په دې نیت باندې چې الله مونږ ته د قران په وجه باندې صحیح هدایت وکي الله مونږ ته د قران په برکت سره توفیق راکړي الله زمونږه ګناهونه او معصیت او نافرمانی چډیر امکړی دي هغه دې قران په وجه باندې معاف کی نیت اصلي دي ته وی کنه کې عبادت کې کې عبادت کې مصروفیت کې نو په دې نیت باندې چډیر ګناګار ما مال الله نه حیا راځي وکاله رب العزت د خپلب کلام په وجبان دي چې ما ورې دلی چې هغه په دې ډیر رضا کیږي د بندانه چې دا خبره توقع کیږي داغه د کلام قدر او احترام وکي هغه ډیر په غور سره واوري او هغه خپل نجات لپاره ذریعہ ګرځي چې الله زموږ خو نور څه ذریعہ نشته مونږ ډیر کمزوري او ډیر ګناګار یو خدای یو ذریعہ دا چې ستاسو قرآن هم واورېدو او دا قرآن هم په زړه باندې ډیر خو لګېدو او د دې قرآن په وجه باندې هم تاسو سره نور محبت زیات شو مونږ خدورا نور یې دلیسو چې دا ستاسو خبرې دي کنه چې دومره خوږی خبرې دي نو الله دا زموږ لپاره ذریعہ د نجات وګرځي دې تصیه اورې د لوی چې استمعون القول الله وینا یې اورې د ډیر په شوق سره نو څلورم دا ذکر کوي چې فیت تبعون احسن د الله د کلام کې یو قیمتي خبره اورې دا فیت تبعون احسن داغه احسن خبرې تابعداري وکړه داغه احسن خبرې مرګرته وکړه هغه د زړه نه ومنل چې رک نور ارسي خدا خامخا منم احسن خبره منم خامخا احسن خبر صدا د ټولو خبرونه خاصه خبره د ټولو خبرونه قیمتي خبره چې هغه د خلقو د خبرو بادشاہی کوي دا څه خبره هغه د الله دی یو والی خبره چله په خپل مونږ ته صفات کوي په دغه الفاظ وي پدغا تعبیر باندې چې ومن احسنو قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا سوک دې زیات احسن سوک دې زیات قیمتي سوک دې زیات شریف او معزز په خبره کې دا چانا دعا الى الله چه دعوت ورکی خلق لانو اللہ تیرا بلی دا اللہ تیرا بلی سمانا دا اللہ یو والی تیرا بلی چه اللہ یو گنے دا اللہ عبادت تیرا بلی چه عبادت خاص دا اللہ دے دا بل چه حق ندے دا اللہ رضا تیرا بلی چه اللہ رضا شنوار سوشو مخلوق با بخبل رضا کی دا اللہ رضا گرانا دا نپا احسن کی لنبے دا اللہ توحید دے چکل ازداد اللہ کلام وارد نپا غی کی یو قیمتی خبرہ واردا چکل ازداد وحدانیت خبرہ فیتتبعونا احسنا وزو اداخو میں امان اللہ داخو کہرن گئی وزو ازداد اللہ نپا دی شکریہ داکو ما چې الله مونږه هډیر رستو یو د خلکو نه په هر حیثیت سره رستو یو د زمانی په لحاظ سره هم ډیر رستو راغلی یو مازیګری کې راغلی یو دا خو دنیا مازیګری ده دا سی په بدن کمزوري یو په عقل کمزوري یو په صحت هم کمزوري یو هر څه کم او سره دې کمزور اینا سره دې عمر زیات کم زورونه الله تمون باندې دار رحم وکاو او دا فضل لیکو مون خو ځان دې لایق نه ګنو چې مون ته دې د خپل وحدانیت خبر او رسول دا هو په دې قران کې چې کل نازل شوی نو دا پکې وا او چې الله چاته نه رسول نو پروتو تب کړیو کمی سناو کسولې او تا غستولې وي من کړې او د خلکو نه دا ودا وی خلکو بد قسمتي ونه نو کله چې دا لای را دا شو چې دا خلق می خوخ دې دې سره می محبت دې فدی رنگ دې او زما خوخ دې دا الله خوخواله هغه دې پر ډیر اسباب دې کله الله رب العزت یو بنده په دې باندې خوښي چې اخلاقو کې نرمي ډیره چې نبی له سلام یو صحابي ته مخامخ وای چې تا کې دوه صفاتونه دی غوا د الله خوښ دي بس تا ته دروغ نشم ویل دوه صفاتونه پتا کې غوا د الله خوښ دي الحلم والأنات یو ستا فکر ډیر ښه دی ته چې کوم یو کار کوي نو مخ کې وته فکر وکړي چر دی کې زماده پاره خیر دی که شر دی کله ډیر تا تا باندې زور لګی چې مړه واخلا دی کې صدا دی خوشی دی هغه دی ته یې چې نه خصو چې فکر وو په کوم صفت لګی کنه دا به تر صفت دی او بل پتا کې تلوار نشتا عجلت چې هغه شیطان صفت دی هغه در کې نشتا تا کې حوصله ده صبر دی استقامت دی پیدا دو صفتونه نو کله دا صفت په بندګی نو د الله خوښي تکه دا لام صفتونه دي کنه هغه چې او کار کینو ډیر وخت په اخلي سره دې نه چې حکم دا کړی دی چې دا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون هغه ته خوړو سکار نه کار څومره غټ کاری کنه چلاوی کن فیکون بس هغه شوین خو لیکن زمونږ استادو د تعلیم د پاره زمونږ استادو د اصلاح د پاره الله رب العزت قران کریم وی چې زموږ آسمان پیدا کړی فی ستۃ ایام پشپاک روزی کی نبی سورت حج کی وی چوین یومن عند ربکا کالف سنت مما تعدون اگر یو رس سمر دا یو خود منکنید باندی روز دنا خودولس گینٹی دا ناوین یومن عند ربکا کم روز چیستا دا رب پنید باندی دا کالف سنت مما تعدون نو اغسطاو دا ذرو کالوم را دا نو شپاگو ردو نسمرت جوڑ شو نیو پلے اغا حکم کلے دے چما تا کار دا سی نخکاری کن فا یکون سرکوم او بل پلے داوی لی دی چزمو کے اسمانو ناو دا دنیا میں پشپاگو ردو پیدا کلے دے تعلیم را چزما خواجت نشتا خطاستا وے ما چیو کار کوئے تلوار ما کوئے بیا بے کوئے نا کم کار جب تلواری اوشی نو آکار نی نو خلق وی اردام ندے خواخا بیا بے ہوئیو کن نو بیا ہو کی کن نو دیر کلاو پیوشی دیر خرچ پیوشی او چی یو دے لے کی لیکن بسوچ او فکر سرے کی دیر پا تعمل سرے کی ناغ یو دلو کی خوبا صحیح طریقہ راشی اعتماد پی دے انسان پیدا شی کل انسان یہ پا دیکھ وخشی چاہو کی عجزی زیادتی توازو پا کی زیادتی مثال دزمکی کسو کرس کئیو ویو کچری پی غرزی عرصی خو لیکن اگر داوی چیر دا جزان نپوئی گینا اللہ دی پوکی اللہ دی و تحدیتو کی او در دی کار ندے دکا کار بندہ نکی بندہ سکولی شی دا جسف سلی دا اللہ طرف نرازی دا دیر کم خلق دنیا کی اپو خواہ دیر خوست دیر کم دی چغی کی عاجزی اگر دی چاپا خبر باندی دی چاپا زور زیادی باندی دی چاپا ظلم باندی سپروان ساتی او مخ کی پدی باندی سوچ کلی چگز پس فرس کده دی جواب کوما سنگ بے کوما ما سر انتظام شتی دی و دې قوم سوچ پکاري کنه او اصل کې هر خبره چې د انسان نه رکیږي نو د قران په جوان دی که قران د په مخ کې وي او په نظر کې وي او په فکر کې وي دا ټولې خبره په انسان کې راتلې شي د کې صبر هم راتلې شي حوصله هم راتلې شي د کې عجزي هم راتلې شي توازو فلته قران نشته نو په کومه طریقه به راولي بل لار خو نشته کنه کله چې سليمان عليه السلام خط ورسېدو بلقیس ته هغه پړاو کو ټول خپل اهل کار یې راجم کړو ټول عملي اسمبلی راغوښتا اوی وی چې یا یو الملأو ای زما مشرانو ای زما سردارانو ای زما حاکمانو افسرانو ممبرانو چیرمنانو یا ایوه الملأ افتونی فی امری ما تدیر لوای حادثه مخیل رالا دیر لوی مهمو کنخا ما کنتو قاطعتا امرا حتی تشهدون زخو چری او کار نشم پیسل کولی سوچ تاسو پی ما سرا مشوره نیکلی نو پا دیکیم تاسو نمشوره اخلم چه خط راغلی دی او ما تیویلی دی چه راشه تابدار راشه مسلمانان راشه او دبلی خبری نم ماخلی د مقابلی نم ماخلی کنی زلیل بشه تا خوب بود استازو پا دیکی سرائی دا اگی سوچو نکو اغي فکرونکو فورانی وی چې نحنو اولو قوت و اولو باس شدید مونږ ارس کول شو مونږ زور شتا طاقت شتا مونږ جنگ کول شو مقابله کول شو پروا مو ساته والامر الیک فانظری ما ذات امرین لیکن اډر وستا د طرف نه بس تو سوچو کان چه سا حکم کینو بس مونگا مندو ہو اگا اقل مندو ناغیوی چگور دور سوچ نکوی تاسو ستاسو پل زور و طاقت وینے چه مونگی زور شتا دے طاقت شتا دے مونگا دیرو میو مونگا جنگیالیو میو پارس پوئیگو زان وینے او بل نوینے چدا خطرہ لے گلے چدا دبوم سوکی کنا پدی نظر نکویں بولی چی خطرہ لے گلے دے مار غیر آوڑے دے بگو رو تا دلتا امار غیشتا مون سرکنن مونگو لے خطور کولی شو دیکی بس چلی کنا خوا اب یا دمرا مختصر خطرہ لے گلے دے معلومی چی دنیا پرست خلق ندے تکا دنیا پرست تو خلق و خبر نخلاسی گی و خبر بھائی پوانشی کیسٹی با ڈکی گیا ڈکی گیا ڈکی گیا تو باکی پوانشی پرشتیاو پا دروغو اپا حقاو پا باطلو ایس وقت با چی دے سمت لب دے دے سلی را اسی وقت ضائع کو په مطلب پوه نه شو وی ښا نه په مطلب با ال پوهیږي چې انسان عقل مند دی او هغه سره غمی چې دا بندیان گمراه نشي آخرت خراب نشي دنیا کې پریشانی پیرا نشي چې دا غمی و سره نه وتا تعالی خبره کوي چې مخ کې برابر کې او غونډې کې نبی او تا ته پیش کې ناغا بلقیس و توی چین الملوکا اذا دخلو قریتا افسدوها خبر اید بادشان چگی کلی او ملک تا داخل شی و زبردسته بانده ناغا ملک رانی کنا سنگی روانی اگی سر بولدیزری چگا مکانات رانی و بلدنگو نروانی و دیکی کار سی نا ملک رانول گورا دیتے ہوئی لی دی ملک با پخپل حالی عبادے با پخپل حالی او زمکی او نهرون او غرون با پخپل حال اگی اصنا خبر نی و دا ملک روانے ستوی فساد افسدوها اغدادے چو جعلو اعزت اہلها ازل چکم داغی ملک معزز خلق دے مشران دی سرداران دی امیران دی ناغی جیلونو تواچی چی دا ستاو دا پارا دا دی ڈیکوریشن شوی دی او پاک شوی دی چی اس باوتا نوی خلق رازی ناغ زارت نو باسی ویدی تبا نوی ملوان رازی ناغ دغای کن ناغی نا جیلونو ڈک کی و جعلو عزت اہلها عز اللہ و کذالک یفعلون نو یک دا چره غسی بادشاہی چې مونږ ته خطر علی گلی نو خامخا بدا سکیگی چی مونگی تابیداری نکو مونگ و سر روغ نکو صلح نکو نو چی دی راشی نمونگ بجیلو نو توا چیو پاک پل او بادشاہی کئی بیانو عمری جیل دا غفقا دا بیان دور خوی سوچ پکار دیکنو ناغا بیا دیر خیستا طریقی سرا تحفلی گی سلیمان علیہ السلام تا معلومات یہ کئی چی دا دنیا پرست سڑے دے او کنا دا خدای بنده دی سوک نیک انسان دی پیغمبر دی یا ولی دی مجھے خبر ادا سی نو ذہن اخلی کا نبی آخا نو دا سی خلق دا اللہ خوخی حقیتا ہدایت کئی چسن اس صفت خوب پکی کنا صبر پکی تحمل پکی تواضع او عاجزی پکی نو پا یو صفت بائن دا اللہ خوخشی یا خپل رونو مسلمانانو سره او رونو سره همدردی پکی خیرخواهی پکی یی کنه داسې چې خلق وتاریانی اول کې خبرې ورپسې کی چې ګورو د ځان نه چپړاسي جوړ کړي دي پین الک استا خپل کور نشته استا خپل اهل او عیال نشته استا خپل بال بچ نشته چه غیل سار دو وقت سبزی راولی غیل سار کار سمکی نو گورا پلانی لبا لگیای نو دابا که پلانی لبا لگیای نو دابا که امن دی باوی معلومی چه ده ده سپتا ما ده جوڑی یا خدای زمانی تو بی نو که یو بنده ده بل بنده خدمت کئی اغسر خیر خواهی کئی اغسر هم دردی کئی نو سوکی نپری دی دیتا نو ویده ده ده سغرز ده پکی خوا ده سپتا ما ده اگر وی بس الله ته معلومه ده چې زما غرض ده خیر زه به مړ شم کنه زما غرض به تاسو ته معلوم شي تا غرض باندې ښا تاسو کله ما تلاق دي مدا سمره خصيبت په یو انسان کې چې بغیر د تنخانه بغیر د سعوزنه هغه بس دا په ځان لازم کړی چې زما سمره واس کیږي نو زه به د خپل خپلوانو رشتہ دارانو د ترونو د ماماګانو د مشرانو خدمت کوم چې سوره زما بدن کې طاقت شته بد دا زما یو شوق دی او دا د دین خبره ده دا د الله د رضا خبره ده نو کاغه باندې نور داسې چې ګډوډي تاسو اوس وګورئ شي کې دی چیز غلطی پکی نہیں خطائی پکی نہیں کنا یہ با پکی کچھ دا سی او خصفت پکی او خعمل پکی اللہ رب العزت دا آغا آغا طول غلطے او خطائے پٹی کی او دا نیکی پی ورواچی چینا ٹھیک دا انسان غلطے کی خطائے کی خواغا کی بل طرف تا یو دیر قیمتی صفت موجود دیں چم تے اللہ رضا دے ام تے بندہ رضا دے و دا خصیفتی کن انسان کے مَلَّا يُفَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا دا عرص قرآن کشتا توحیدم بگشتا دے نا انسان کا لدیسر محبت پیدا شی در اشتیاؤ ذکر پکر آگلے دے چے خلقو رشتیاؤ آئے گور قیامت کی باللا در اشتیاؤ تپوس کیلی اسعل الصادقین عن صدقهم پیغمبران رشتینی دی اولیاء کرام او صحابہ کرام رشتینی دی نو داتی نزدکی دا قرآن نا فیتبعونا احسنا توازو پا کشتا دی آجزی پا کشتا دی داتی نزدکی چیر لوی بنکو تکبر بنکو دا شیطان کار دی اگر سر ایسا چلو کن چی دیوی سجدین انکارو کنکم دی تورا سیدو لوی د شیطان کار دی الله دې مونږه وساتې د لوی نه او تکبر نه دا په کوم خسته خبر راکنه معلوم بشي یو بل سره هم دردی او خپل ولی او رشتہ داری کا اولاد دې مور او پلار دې هم او کنور لری لری دې هم الله رب العزت وی چې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دی خلق خود الله حکم ادا نکو تک الله او طویل وچ رشتي ساته خپل ولې ساته او دی کټ کړي ته دی تپوس باندې کی فیتبعون احسن قرآن هر خبره ډیره احسن ده هر خبره چې مسئله پیش کړي ده نو هغه احسن ده کغه انصاف او عدل دی نوم احسن دی چې حدیث کې راځي ازمکه اسمان په انصاف ولاړ دی چې انصاف شتا نو دا به قائمی چې انصاف نه دی دنیا کې نو دا بروان شي دا خدا په عدل باندې ولاړ دی کنه نو عدل او انصاف پکې او خیرسته خبره ده د میلمه قدر او احترام دا به شته دی کنه واقعات یې په دې پیش کړی دي چې ابراهيم عليه السلام له خلق را کارسو کسان هغه دوی سار نو سلام کلام وشو او دا غینه رو تاسو تا نو کو تاسو څنګه راغلی خیر خیریت ته کنه دیو نه دا خو خراب ولې نو فورن لال او خیر ایت کړی راوړ او ته کې خو چې دا د علم حق دی هغه خپل غاړه خلاص کړه اوس هغه خدا سه ملمانه نو چې ریس خې خوړو هغه ملائکو هغه خپل حق ادا کړ ملته ناراض شو چې ګوره زما ملمانه راغلیو هغه خو د خوراک واجبت نو ضرورت نو ولیکن ابراهيم عليه السلام سره دا غینا دا غي سمره قدر وکړه سمره درنه وکړه فیتبعون احسنه نو قران کې وګرځ کنه دا احسن احسن ته نرا ټول کا په دې بستاده دنیا هم زندگی خوشي او د آخرت زندگی به هم خوشي ډیر به حدا او به انتها اصول لې پکې قیمتي او خبرې دې پکې چهره خبره چې داغه د حکمت ته ډیر لوی د حکمت ته نه کې صرف دانه چې ستاسو زندگی به خوشي بلکې تاسو به د الله رب العزت نور معلومات شي هغه سره به نور مینه او محبت پیدا شي چې الله دومره په مونږ احسان کړی چې مونږ ته داسې کتاب را لېګلې چې خزانه ده چې هغه کې هیڅ خبرې کمې نشته ده زمونږ د دین کاری هم پوره کړی زمونږ د دنیا کاری هم پوره کړی دی او په هغې کې ذکر کړی د څو د زرې د حبې د خردلی دی هم د علم نه بار نه دی چې قرآن مثالونه کې ذکر کړي که نه چې بعضې صحابه کرام به هم نه پوهېده په دې باندې چیرا اللہ رب العزت پا دی کجورا که او دی پاڑو کی که دری صفتو نا بیان کری دی نیو تے قتمیر ویلی دی نبل تے نقیر ویلی دی نبل تے فتیل ویلی دی و تابعین بازی و غیوی چی مون خو پا دی پوانشو چی دی کجورا دو که دی پا غی که قتمیر امشتا پا غی که فتیل امشتا پا غی که نقیر امشتا او جدا سس یادی نو بس اغید اخپل علم مناسب دا غویلی دی چه دی اڈوکی کی او سپین پٹو مشتا دی دمرا معمولی که گوتا دی و سرولا گی دن بیا پٹ مٹ نشتا نو اغید تا قتمیر ہوئی نمتا او گورا و گاڑی کی نزی او شی سمرا معمولی دی او نقیر دا غیشا تا یا نره داغ دی تبو یګنی چرک پټونګا والی دا ځکه نخر ویلی شي د چرک ټونګې ته مګې ته نقیر وی او فتیل ویلی شي باټه ته په خو او دیوی بلی دیږي کې او باټي پراته و د دې اډو کې پدې مینس کې اوناره تار د سپینو مګې ته فتیل وی فتیل قران دا ذکر کړی دی دا دې لپاره چې الله وی زما د علم نو سشي بار نه دی که زما د علم نو سشي بار وی نو قتمیر او فتیل او نقیر به بارو ذره او حبا او خردله به بارو فارسی فکر اجازه مکړي والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء محيط فيتبعون احسنه. ذلك خاصه خبر دي چې مونږه د قران معلومو. واخر دعوانا الحمد لله.